राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 22 फरवरी 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बढ़िया बात तो ये है भगवान वो अपना माने अपना, जैसे आपके भाई बंधु माँ बाप है, जो जैसे मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ऐसा अपना मानते हैं, ऐसे भगवान केवल और कोई मेरा नहीं है, और किसी से मिलने की इच्छा नहीं है, किसी साथ कोई संबंध नहीं है, केवल भगवान मेरे। संसार से मेरा अपना छूट जाए, अरे ये छूटेगा जरूर, आप छोड़ दो तो मुक्ति, और छूटेगा जरूर ही, छूट जाएगा, रहेगा नहीं, पर आप नहीं छोड़ो तो मुक्ति नहीं होगी। इस धर्म से पहले आप कहाँ थे बता सकते हो? पहले धर्म कौन माँ बाप थे, कौन भाई बंधु थे, कौन लोग थे, क्या बालक थे, बताओ कोई याद हो तो। तो संसार सुन तो ये छूट जाएगा जरूर, और छोड़ दो तो जाओ मुक्ति, नहीं छोड़ो तो जन्म और मरो, जन्म और मरो, इतनी बात है, सीधी सी बात है। हमारे अगर छोड़ दो अपनी तरफ से सेवा करो, मेरा नहीं, ना मेरा माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना दुबई है, छोड़ा छोड़ी है, मेरे सबकी सेवा करो, अपने लिए कुछ मत चाहो, उनसे कुछ भी न चाहना, कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, कुछ चाहना नहीं है, किसी से कोई संबंध नहीं है। ये पांचवा लेख है, नहीं पुस्तक पांचवा लेख है, चार बात होते हैं। निश्चित कल्याण होता है, निश्चित कल्याण हो जाएगा, मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। बताओ आप अपने माँ बाप को याद रख सकते हो? भाइयों को, स्त्री को, पुत्रों को याद नहीं रहेगा है, याद तो बताओ पहले जन्म में कहाँ थे आप, कौन माँ बाप थे, कौन आप स्त्री पुत्र थे, और कहाँ थे, याद है? यदि याद ही नहीं रहेगी और छूट जाएगा, छूट जाएगा, उनको छोड़ने में क्या जोर रहा था बताओ? जरूर छूट जाएगा, रहता है तो बताओ पहले जन्म का, बताओ आप, कोई बताओ, याद तक नहीं रहेगा, याद तक भी नहीं रहेगा, जरूर छूट जाएगा, अरे जरूर छूट जाएगा, उनको छोड़ दो तो मुक्ति हो जाए, अरे अपना माने रहो जन्म मरना होगा, दुख पाते रहो जन्म मान होता है, खेती सारी बात है, इस धर्म में छोड़ दो, याद हो जाओगे, सर्वथा सर्वथा निहाल हो जाओगे, ऐसी पक्की बात है, सच्ची बात है। छूटेगा जरूर। आप बताओ पहले जन्म की बात याद हो तो ये इस जन्म की ये भी छूट जाएगा जरूर। तो छूट ही जाएगा, उनको आप छोड़ दो तो न्याल हो जाओ, आपने जन्म मरो। कितनी सीधी सरल बात है, छूटेगा जरूर, जरूर छूट जाएगा। तो पहले अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अंत ही तो ये तजेंगे पामर हम तो तुम्हें छोड़ देंगे, तू न तजे अब ही थे अब ही छोड़ते। ये तो छूटेगा छूटेगा छूटेगा ही, तुम छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, पकड़ो तो जन्म मरो जन्म मरो। और फायदा कुछ नहीं है, कोई नहीं फायदा नहीं, फायदा बताओ याद तो नहीं रहा, याद हो तो बताओ पहले जन्म की बात याद तो नहीं रहा। बहुत कम आदमियों की याद है। एक रात तुम्हें सो रही थी, वो कहती थी तीन जन्म की बात, अरे ब्राह्मण की कन्या, अरे ब्राह्मण गई रही, याद नहीं रहेगा, याद भी अपना कौन रहेगा। पहले जन्म का पति था, कहा भाई तो थोड़े शरण को लिया, आप पति थे मेरे, आज भाई को शरण को लिया, मुझे याद ही खो रही, लड़की कह रही है आपको शरण होना चाहिए, भाई कैसे कहते हैं, मैंने याद ही खोली। तो पहला आदमी को याद नहीं रहा, याद ही नहीं रहता, छूटेगा जरूर, याद रहे तो छूटेगा जरूर, जरूर छूट जाएगा। तो अंत छूटेगा जरूर, तो आप छोड़ दो तो निहाल हो जाओ, कितनी शुभ बात है, जरूर छूटेगा, इसे फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो याद है तो ही छूट जाएगा, नहीं याद तो ही छूट जाएगा, छूट जाएगा है तो अब आप छोड़ दो अपनी तरफ से, रुपया पैसा मकान कुटुंब छोड़ दो, सेवा करो सबकी, नाराज कोई नहीं होगा, माँ की सेवा करो तो नाराज होंगे, पिताजी की सेवा करो नाराज नहीं होंगे, कोई नाराज नहीं होगा, सबकी सेवा करो, मेरा कोई नहीं है, मेरे तो एक भगवान है, भगवान मेरे रहेंगे, सिवाय भगवान के कोई नहीं रहेगा। तो आज से ही मन से छोड़ दे, बिल्कुल भीतर रहे, तो हिम्मत कोई करो, भाई करो बहन करो, अपना नहीं अपना नहीं अपना नहीं अपना नहीं। कितनी सरल बात है, छूटेगा जरूर, रहेगा रह सकते नहीं, आप रख लो आती बात नहीं, छूटेगा उनको छोड़ने में क्या है, छूटेगा ही तो छोड़ दो पहले। शंका बोलो, मैं कहा उसमें शंका तो बोलो, तो अंत ही तो तजेंगे पामर तू न अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, कोई शांत है कोई नहीं है, आज से कोई मेरा नहीं है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सीधी बात है, सब के लिए सब अंदर तो तजेंगे पामा, उठा बाहर देंगे बाहर देंगे, कोई साथ जाएगा नहीं, अरमर ब्याह लख करो एक और साथ जाएगी नहीं, क्या लाए साथ में, दो बात याद करो, आए तब क्या लाए थे, जाओगे तब क्या ले जाओगे। कोरा जन्म मरण को निमंत्रण देना है, संसार को अपना बांधना है, केवल जन्म मरण को दुखों को निमंत्रण देना है, नहीं मानो तो मुक्ति हो जाएगी। शंका हो तो बोलो, कुछ बोलो, पहले आप कहा थे, कौन बात बात थे, ये भी छूटेगा, बिल्कुल छूट जाएगा, याद तो नहीं रहेगा। केवल छोड़ दो आप, निहाल हो जाओगे, एकदम सच्ची बात है, छूटेगा जरूर, नहीं छूटे बताओ, नहीं बता सकते, छूटेगा कि नहीं बताओ, नहीं है तो बताओ, सब छूटेगा, जो छूटेगा उसको छोड़ते नहीं आप, कल्याण कैसे होगा, नहीं होगा, जरूर छूटेगा, इसमें संदेह किंचित मात्र भी नहीं है। अपने से मन से छोड़ दो, सेवा करो, सब राजी हो जाएंगे, सेवा सेवा करो, अपने नहीं है, अरे अपने अपना मान कर सेवा कर दो, सेवा का फल, सेवा का फल नहीं होगा, अपना नहीं मानना तो सेवा का फल होगा, अपने स्त्री पुत्र का पालन करते हैं पंत होता है, पुण्य वो खा जाता, वो मेरे अपने खा जाता, पुण्य एकदम पक्की बात, सच्ची बात, एक ही बात, मेरा नहीं, मैं इनका नहीं, मुझे मेरे नहीं है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, निहाल हो जाओगे, अरे भगवान छोड़े नहीं, वो कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए, मेरे प्यारे हैं, भगवान मेरा छोड़ दे नहीं, केवल आप छोड़ दो, भगवान तो कहते मेरे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, केवल आप छोड़ दो, सच्ची है झूठी बताओ, छोड़ोगे नहीं, याद तो नहीं रहेगा, जैसे पहले जन्म भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं है, और बंधन है, मेरा बंधन है, बंधन रहे, बंधन रहेगा, अरे याद नहीं रहेंगे, बंधन जरूर रहेगा, अरे अपना अपना छोड़ दो, बंधन मिट जाएगा, श्रद्धा के लिए मुक्ति हो जाएगी, तो छूटने वाला है, छोड़ दो, कोई शंका हो तो बोलो, इस बात में संदेह हो तो बोलो, पक्की बात है, वो जन्म लियो जने मरनो पर से मोदरे नगरों की छूटे रहे, लाख उपाय करो न जरा, बिना भजन नहीं छूटे रहे, सब छूटेगा, सब छूटेगा, सब रुपया पैसा घर जमीन जायदाद कुटुंब सब छूटेगा, छूटेगा उन्हें छोड़ना है, छूटेगा जरूर, छूटे बिना रहेगा ही नहीं, जरूर बात है, तो जरूर छूटेगा, छोड़ने में क्या है, आप छोड़ दोगे, हमारी संस्कृति ऐसी है, ब्याह करे तो कांगन बनना छोड़ना है, उसका स्त्री स्त्री का पुरुष जो पहले छोड़ देगा, छूटेगा जरूर, किसी को भी अपना माना है छूटेगा, अपना अपना भगवान है, भगवान छूटेगा नहीं, सदा रहेंगे सदा, अभी भी छोड़ते रहेंगे। नरक में जाओ तो भगवान साथ में, नरक में जाओ तो ही 84 लाख ऋण में जाओ विश्व बढ़ गए, इन्हें भगवान साथ में, वे साथ में रहे और वो अपना मानो, और साथ में कोई रहेगा ही नहीं पक्की बात है तो अपने छोड़ दो, भीतर से अपना छोड़ दो, ना रुपये पैसे के साथ, ना पदार्थों के साथ, ना शरीरों के साथ, अपने कोई साथ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, और हमारा किसी से कोई तरह का संबंध नहीं है, भगवान मेरे चार बातें, दो ही प्रश्न देख, एक बंदा है इधर इधर पुस्तक पढ़ लो, पांचवा लेख है, पांचवा हमारा पुस्तक ही उसमें पांचवा लेख है, निश्चित कल्याण हो जा, निश्चित कल्याण लिखा है उसने, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, अरे भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ऐसे पैदा हुए हैं सब मेरे को प्यारे हैं, सब प्यारे हैं, तो भगवान को प्यार है केवल अपने पे से बाकी है, वो आपका तो आप लोग सब सुन लो, भगवान की तरफ से प्यार है, आप अपनी तरफ से लो, सेवा करो, घर वाला कोई नाराज नहीं होगा, मैं केवल सेवा कर दो बस, एक साधु थे जो आवाज में पानी पाना कमर मोटा कमर हो गया, पानी पाना ऊंट बटेल ऊंट ऊंट ऊंट जा पाओ खन टूटा था टूटा, और कोई संबंध नहीं, किसी कोई संबंध, शेर जी कहते थे एक बाबा थे यहाँ पंजाबी सुन चूरू में, सबको पानी बात है, मशक रही उड़ी है, पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो, और पाते पाते छोड़ दी मस्त, चंगा चंगा करते रहे जोड़ा देते कुछ बढ़िया भी देने में, तो कुड़ियों ने उड़ी है अब नंगे पड़े, कोई दे दे खा जाने पड़े, दोनों अवस्थाएं वृंदावन रहने वाले एक संत, उनको जानता नहीं कहां कहें कहां जन्म, रोते रहते रोते ही रहते, दिन 40 वर्ष का हो गया, 40 वर्ष आंखें चली गई, सुनना बंद हो गया, रोते रोते अंधे हो गए, क्या भगवान ने तो सुन दिया, ये रोता ही रोता है, ठाकुर जी ने कहा मैं साधूंगा, ऐसे नहीं तो श्री जी ने कहा मैं आसाऊंगी, रोबे हंसने मैं आसाऊंगी, जाकर बाबा रोते हुए कि लाली तो जाता है लाली छोटे छोटे ही बाल का 5-7 वर्ष बाबा बाबा रोते क्यों है, तेरी घरवाली मर गई हमारी घरवाली थी नहीं बाबा से रोता क्यों घरवाली मर गई, तुम्हारी घरवाली मर गई रोता क्यों है, तो कोई तेरे बाप माँ मर गया, फिर बोला कि वो छड़िया तो कर रहा है पर साथ में लाली वो भी कर रही होगी, श्री जी ने दर्शन दे दिया, बाबा मेरा नाम राधाई है, मैं राधाई हूँ। तो देख तू क्यों रोता है, क्या भगवान दर्शन गए, दर्शन काय से करा, आंख से दिखता नहीं, आंख से तो दिखता नहीं, काय से दर्शन करेगा, क्या ठाकुर जाएंगे हार लगाएंगे ठीक हो जाऊंगा। तो एक आंख हो तो लाली भगवान तुझे भगवान गया, एक भगवान ने लाली जी ध्यान 40 वर्ष रोते रहे रोते ही, फिर भगवान अंदर से दिया अंदर ले आना हो गए, फिर रोना ही रोना, रोते रोते ही मर गए। ऐसे बात हो गई, लाली भी कसौटी खड़ी हो गई, वह छड़िया ने संग से वे संग ने कठोर हुई, नहीं तो दिन में नम होता है, भाई होता है ना, छोटे बहन को भाजे गोदी में रह गए मन मेरे खा दे रहा है, बहन होती है वो खाती नहीं है, भाई को देगी तो नरम होता है अंतर्गत, तो वही शरीर के संग से वही कठोर हो गई, कोई दर्शन देते ही नहीं, दोनों दर्शन दिए मन ठेर में देते हैं। हर दिन में रोते रहते रात और दिन। लाली ने पूछा तीन लुगाई बन गई, रोता लुगाई बनी तेरी लाली, तू जाते काम कर, तो बात हो, अरे मैं राधा ही हूँ राधा ही। गोरखपुर में भाई जी के पास राघव बाबा भैया, मैं भी रोता रहता, वो माँ जी कहती है आंसू खा लिया पड़की, रोज कहता रघु दलियो खासी या रघु यूं खासी, मैं देखा भाई जी पास रहता रघु रघु रोता, राम राम ने रघुनाथ जी रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु। माँ जी बोलिया तीन पावरो भोग लगाता पर किने प्रसाद देता को नहीं, अगला जिम जाता यार, मरिया मरिया जन भाई जी ने दर्शन दिया, वो दूजा ने दार कहो कि भाई जी रोटे अलमारी में महाराज ठाकुर जी बंद है भूखा है, वो आदमी आयो, भाई जी बोले कहाँ से आये, वहां से आया राघव बाबा मैंने दर्शन दिया है क्या ठाकुर जी भाई जी का अलमारी में बंद है, तो तू लार भोग लगा भूखे है वो। तो भाई जी बोले बड़ी गलती होगी कि मैं ध्यान दियो को नहीं, और पता वो ले गयो भोग लगाऊ, मैं रात दिन रोता रहता। भोग लगा तो बढ़िया फल लाता बढ़िया, भाई जी कहते मैं रघु रे भोग लगा रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु रघु बंशी है रघु रघु रघु रघु रघु, ऐसी बात। वो छड़िया तो कर रहा है ही, पर तो लाले भी कर दे हो गए, वही कठोर हो गई, बहन भाई ने खिलाया करे बच्चिया भी कर रही हुई, ऐसे महाराज भगवान अपने अंत तो ये तजेंगे पामर, तू न तो देगा बही थे मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो है तुझे तो नहीं रहेगा मेरे सामने, ये मरने वाले को शेर जी ने कहा अब तुम जाते हो तो समाचार देना भी चाहिए, तुम्हारी क्या दशा है, एक नहीं पर समाचार दे दिया। मेरे सामने कहा तुम समाचार देना नहीं, क्या तुम्हारी दशा है, कोई सूचना दी ही नहीं, याद ही नहीं क्या थे। अंदर तो ये तजे गए पर तो न तजे भी थे, जरूर छूट जाएगा सभी, आप छोड़ दो तो जाओ निहार, अन्य तो जन्म मरो। ये बात अंत तो ये तजे गए पर तो न तजे भी थे, कितनी सच्ची बात है। तो आप अभी छोड़ दो भाई, मेरा कोई नहीं है, अरे अभी छोड़े बैठे हो रहे बड़ा मन से याद है, वो मेरा भाई है, वो मेरी स्त्री है, अंत तो तजेंगे पर अंत में सतमा छोड़ेंगे तो ऐसे ही उबा देंगे। तो तुम छोड़ो हम भी छोड़ दें। शरणानी बोले नाशा चले गई तो आका हमारे भी नहीं रखते थे, तो हम आगे हम नहीं रखते, कहते बड़ा आ गया हमारे शक्ति आ गई, बड़ा आ गई आगे हमारे बिना शक्ति है तो हम भी आगे में दे सकते, चलो तो बनता कोई चिंता नहीं, हम बराबर हो गए दोनों में बराबर, अगर तुम हमारे नहीं रहते हम आप ऐसे छोड़ा भी है, छोड़ने की जीत है छोड़ा, सब सब छूटेगा ही पक्की बात है, तो छोड़ेगा उन्हें छोड़ने में क्या हो रहा था बताओ।